महाभारत भीष्म पर्व द्वादशोध्याय कुश क्रौंच और पुष्कर आदि द्वीपों का तथा राहु सूर्य एवं चंद्रमा के प्रमाण का वर्णन। संजय उवाच उत्तरेषु चकोरभ्य द्वीपेषु श्रूयते कथा एवं तत्र महाराज ब्रूतश्च निबोधमे। संजय बोले महाराज कुरुनंदन इसके बाद वाले द्वीपों के विषय में जो बातें सुनी जाती है वे इस प्रकार है, उन्हें आप मुझसे सुनिए। घृत तो यह समुद्रोत्र दधिमंडोदको पर सुरोद सागरश्चैव तथान्यो जलसागरः। क्षीरोद समुद्र के बाद घृतोद समुद्र है, फिर दधिमंडोदक समुद्र है, इसके बाद सुरोद समुद्र है, फिर मीठे पानी का सागर है। परस्परेण द्विगुणाः सर्वे द्वीपा नराधिप पर्वताश्च महाराज समुद्रे परिवारिताः। महाराज इन समुद्रों से घिरे हुए सभी द्वीप और पर्वत उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले हैं। गौरस्तु मध्य में द्वीपे गिरिर्मान शिरो महान पर्वत पश्चिमे कृष्णो नारायण सखो नृप। नरेश्वर इनमें से मध्यम द्वीप में मनशिला मैनशिल का एक बहुत बड़ा पर्वत है जो गौर नाम से विख्यात है। उसके पश्चिम में कृष्ण पर्वत है जो नारायण को विशेष प्रिय है। तत्र रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्षति केशव प्रसन्नश्चाभवत् तत्र प्रजानां व्यदधत् सुखम्। स्वयं भगवान केशव ही वहाँ दिव्य रत्नों को रखते और उनकी रक्षा करते हैं। वे वहाँ की प्रजा पर प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनको सुख पहुँचाने की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की है। कुशस्तंभ कुशद्वीपे मध्ये जनपदै सह संपूज्यते साल्मलिश्च द्वीपे साल्मलिके नृप। नरेश्वर कुश द्वीप में कुशों का एक बहुत बड़ा झाड़ है जिसकी वहाँ के जनपदों में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार साल्मली द्वीप में साल्मली अर्थात सेमर वृक्ष की पूजा की जाती है। क्रौंच द्वीपे महाक्रौंचो गिरे रत्न चयाकर संपूज्यते महाराज चातुर्वर्णेन नित्यदा। क्रौंच द्वीप में महाक्रौंच नामक एक महान पर्वत है जो रत्न राशि की खान है। महाराज वहाँ चारों वर्णों के लोग सदा उसी की पूजा करते हैं। गोमंत पर्वतो राजन सो महान सर्वधातुक यत्र नित्यं निवसति श्रीमान कमललोचनः मोक्ष भी संस्थितो नित्यं प्रभुनारायणो हरिहि। राजन वही गोमंत नामक विशाल पर्वत है जो संपूर्ण धातुओं से संपन्न है। वहाँ मोक्ष की इच्छा रखने वाले उपासकों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सबके स्वामी श्रीमन कमलनयन भगवान नारायण नित्य निवास करते हैं। कुशद्वीपे तु राजेन्द्र पर्वतो विद्रुमय स्थित सुधामा नाम दुर्धर्षो द्वितीयो हेम पर्वत। राजेन्द्र कुशद्वीप में सुधामा नाम से प्रसिद्ध दूसरा सुवर्णमय पर्वत है जो मूंगों से भरा हुआ और दुर्गम है। द्युतिमान नाम कौरभ्य तृतीय कुमदो गृह चतुर्थ पुष्पवान नाम पंचमस्तु कुशोषय षष्ठो हरिगृह नाम चलेते पर्वतोत्तमा। कौरभ्य वही परम कांतिमान कुमद नामक तीसरा पर्वत है, चौथा पुष्पवान, पांचवा कुशेषय और छठा हरिगिरि है। ये छह कुशद्वीप के श्रेष्ठ पर्वत हैं। तेसा मंत्र विस्कंभो द्विगुण सर्व भागस औद्भिदम प्रथमं वर्षम द्वितीयम वेणुमंडलम। इन पर्वतों के बीच का विस्तार सब ओर से उत्तरोत्तर दूना होता गया है। कुशद्वीप के पहले वर्ष का नाम उद्भिद है, दूसरे का नाम वेणुमंडल है, तृतीयम सुरथाकारम, चतुर्थम कम्बलम स्मृतम, द्वितीयमत पंचमं वर्षम, षष्ठम वर्षम प्रभाकरम। तीसरे का नाम सुरथाकार, चौथे का कंबल, पांचवों का धृतिमान और छठे वर्ष का नाम प्रभाकर है। सप्तमम कापिलम वर्षम सप्तैते वर्ष लंभका एते सुदेव गंधर्वा प्रजा च जगतीश्वर विहरन्ते रमन्ते च न ते सुमृते जन न ते सुदस्य वसन्ति म्लेच्छ जात्योऽपि वा नृप। सातवां वर्ष कापिल कहलाता है। ये सात वर्ष समुदाय हैं। पृथ्वी पते इन सब में देवता गंधर्व तथा मनुष्य सानंद विहार करते हैं। उनमें से किसी की मृत्यु नहीं होती है। नरेश्वर वहाँ लुटेरे अथवा मृक्ष जाति के लोग नहीं हैं। गौर प्रायोजन सर्व सुकुमारस्य पार्थिव अवशिष्टेषु सर्वेषु वक्षामि मनुजेश्वर। मनुजेश्वर इन वर्षों के सभी लोग प्रायः गोरे और सुकुमार होते हैं। अब मैं शेष संपूर्ण द्वीपों के विषय में बताता हूँ। यथास्तम महाराज तदव्यग्रमना शृणु कौंच द्वीपे महाराज कौंचो नामा महागिरी। महाराज मैंने जैसा सुन रखा है वैसा ही सुनाऊंगा, आप शांत चित्त होकर सुनिए। क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक विशाल पर्वत है। क्रौंचात् परो वामन को वामना अंधक कारक अंधकारात् परो राजन मैनाक पर्वतोत्तम मैनाकात् परतो राजन गोविंदो गिरुत्तम गोविंदात् परतो राजन निबिड़ो नाम पर्वत। राजन क्रौंच के बाद वामन पर्वत है, वामन के बाद अंधकार और अंधकार के बाद मैनाक नामक श्रेष्ठ पर्वत है। प्रभो मैनाक के बाद उत्तम गोविंद गिरी है, गोविंद के बाद निबिड़ नामक पर्वत है। परस्तु द्विगुणस्ते साम विस्कंभो वंशवर्धन देशांस्तत्र प्रवक्षामि तन्मे निगदतः शृणु। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले महाराज इन पर्वतों के बीच का विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया है। उनमें जो देश बसे हुए हैं उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। क्रौंचस्य कुशलो देशो वामनस्य मनोनुगः मनोनुगात परश्चोष्णो देश कुरुकुलोद्वः। क्रौंच पर्वत के निकट कुशल नामक देश है, वामन पर्वत के पास मनोनुग देश है, कुरुकुल श्रेष्ठ मनोनुग के बाद उष्ण देश आता है। उष्णात् पर प्रावरक प्रावारांधकारक अंधकारक देशात्तो मुनिदेश परस्मृत। उष्ण के बाद प्रावरक, प्रावरक के बाद अंधकारक और अंधकारक के बाद उत्तम मुनिदेश बताया गया है। मुनिदेशात् परस्यैव प्रोचते दुन्दुभिस्वनः सिद्धचारण संकीर्णो गौर प्रायोजनाधिप एते देशा महाराजा देव गंधर्व सेविता। मुनिदेश के बाद जो देश है उसे दुन्दुभिस्वन कहते हैं, वह सिद्धों और चारणों से भरा हुआ है। जनेश्वर वहाँ के लोग प्रायः गोरे होते हैं। महाराज इन सभी देशों में देवता और गंधर्व निवास करते हैं। पुष्कर पुष्करो नामा पर्वतो मणिरत्नवान। पुष्कर द्वीप में पुष्कर नामक पर्वत है जो मणियों तथा रत्नों से भरा हुआ है। तत्र नित्यं प्रभुति स्वयं देव प्रजापति तम पर्युपासते नित्यं देवा सर्वे महर्षय वाग्भिर्मनोनुकूलाभि पूजयन्तो जनाधिप। वहाँ स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा नित्य निवास करते हैं। जनेश्वर संपूर्ण देवता और महर्षि मनोनुकूल वचनों द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा करते हुए सदा उन्हीं की उपासना में लगे रहते हैं। जम्बू दीपात् प्रवर्तन्ते रत्नानि विविधान्युत द्वीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां कुरुसत्तम ब्रह्मचर्येण सत्येन प्रजानां भेदबेन च आरोग्यायु प्रमाणाभ्यां द्विगुणं द्विगुणं ततः। जम्बूद्वीप से अनेक प्रकार के रत्न अन्यान्य सब द्वीपों में वहाँ की प्रजाओं के उपयोग के लिए भेजे जाते हैं। कुरुश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य सत्य और इंद्रिय संयम के प्रभाव से उन सब द्वीपों की प्रजाओं के आरोग्य और आयु का प्रमाण जम्बू द्वीप की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूना माना गया है। एको जनपदो राजन द्वीपे श्वेतेषु भारत उक्ता जनपदायेषु धर्मस्यैक प्रदेश्यते। भरतवंशी नरेश, वास्तव में इन देशों में एक ही जनपद है। जिन द्वीपों में अनेक जनपद बताए गए हैं उनमें भी एक प्रकार का ही धर्म देखा जाता है। ईश्वरो दंडमुद्यम्य स्वयमेव प्रजापति द्वीपानेतान महाराज रक्षन तिष्ठति नित्यदाम। महाराज, सबके ईश्वर प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही दंड लेकर इन द्वीपों की रक्षा करते हुए इनमें नित्य निवास करते हैं। स राजा स शिवो राजन स पिता प्रपितामह गोपायति नरश्रेष्ठ प्रजा सजन पंडिता। नरश्रेष्ठ प्रजापति ही वहाँ के राजा हैं। वे कल्याण स्वरूप होकर सबका कल्याण करते हैं। राजन, वे ही पिता और प्रपितामह हैं। जड़ से लेकर चेतन तक समस्त प्रजा की वे ही रक्षा करते हैं। भोजनम चात्र कौरव्य प्रजा स्वयं उपस्थित सिद्धमेव महाबाहो तद्य भुज्यन्ति नित्यदा। महाबाहु गुरुनंदन, यहाँ की प्रजाओं के पास सदा पका पकाया भोजन स्वयं उपस्थित हो जाता है और उसी को खाकर वे लोग रहते हैं। ततः परम समानाम दृश्यते लोक संस्थिति चतुरस्रम महाराज त्रैत्रिंशत मंडलाम। उसके बाद समानाम वाली लोगों की बस्ती देखी जाती है। महाराज, वह चकोर बसी हुई है, उसमें 33 मंडल है। तत्र तिष्ठन्ति कौरव्य चत्वारो लोक सम्मता दिग्गजा भरत श्रेष्ठ वामनेरावतादय। कुरुनंदन भरतश्रेष्ठ, वहाँ लोक विख्यात वामन, ऐरावत, सुप्रतीक और अंजन, ये चार दिग्गज रहते हैं। सुप्रतीकस्तथा राजन प्रभिन्न करटा मुख तस्याहं परिमाणं तो न संख्यातो मेहो सहे असंख्यात नित्यं हेतर्य गुरुध्व मदस्तथा। राजन, इनमें से सुप्रतीक नामक गजराज, जिसके गंडस्थल में मद की धारा बहती रहती है, उसका परिमाण कैसा और कितना है यह मैं नहीं बता सकता। वह नीचे ऊपर तथा अगल बगल में सब ओर फैला हुआ है, वह अपरिमित है। तत्र वैवाव्योवान्ते दिग्भ्य सर्वाभ्य एव हि असंबद्धा महाराज तान गृह्णन्ति ते गजा पुष्करे पद्म संकाशे विकासद्भिर् महाप्रभे सतथा पुनरेवासूते तान मुञ्चन्ति नित्यतः ससद्भिर्मुच्यमानस्तु दिग्गजैरिह मारुता आगच्छन्ति महाराज तत्तिष्ठन्ति वै प्रजा। वहाँ सब दिशाओं से खुली हुई हवा आती है, उसे वे चारों दिग्गज ग्रहण करके रोग रखते हैं। फिर वे विकसित कमल सदेश परम कांतिमान सुंदर दंड के अग्रभाग से उस हवा को सैकड़ों भागों में करके तुरंत ही सब ओर छोड़ते हैं। यह उनका नित्य का काम है। महाराज, सांस लेते हुए उन दिग्गजों के मुख से मुक्त होकर जो वायु यहाँ आती है उसी से सारी प्रजा जीवन धारण करती है। धृतराष्ट्रवाच परो वै विस्तरोत्यर्थम त्वया संजय कृतितः दर्शितम द्वीप संस्थानम उत्तरम ब्रूहि संजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने द्वीपों की स्थिति के विषय में तो बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है, अब जो अंतिम विषय सूर्य चंद्रमा तथा राहु का प्रमाण बताना शेष रह गया है उसका वर्णन करो। संजय वाच उक्ता द्वीपा महाराज ग्रहं वै शृणु तत्पतः सर्वाणो कौरवश्रेष्ठ यादवेव मां प्रमाणतः। परिमंडलो महाराज सर्वाणो श्रूयते ग्रह। संजय बोले, महाराज, मैंने द्वीपों का वर्णन तो कर दिया, अब ग्रहों का यथार्थ वर्णन सुनिए। कौरवश्रेष्ठ, राहु की जितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई सुनने में आती है वह आपको बताता हूँ। महाराज, सुना है कि राहु ग्रह मंडलाकार है। योजनानां सहस्राणि विस्कम्भो द्वादशास्य च वै परिणाहेन षट्रिंशत् विपुलत्वेन चानघ। निष्पाप नरेश, राहु ग्रह का व्यासगत विस्तार 12,000 योजन है और उसकी परिधि का विस्तार 36,000 योजन है। षष्टिमाहु शतान्यस्य बुधा पौराणिका तथा चंद्रमासु सहस्राणि राजन्य एकादश स्मृतः। पौराणिक विद्वान उसकी विपुलता मोटाई 6,000 योजन की बताते हैं। राजन, चंद्रमा का व्यास 11,000 योजन है। विकम्भेण कुरुश्रेष्ठ त्रयत्रिंशत्तु मंडलम् एकोनषष्टि विस्कम्भम् सीतरस्मिर् महात्मनः। कुरुश्रेष्ठ, उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 33,000 योजन बताया गया है और महामना सीतरश्मि चंद्रमा का वैपुल्यगत विस्तार मोटाई 5,900 योजन है। सूर्यत्वष्टौ सहस्राणि द्वे चाण्डे कुरुनन्दन विस्कम्भेण ततो राजन् मण्डलं त्रिशतासमम् अष्टपञ्चाशतं राजन् विपुलत्वेन चानघ श्रूयते परमोदार पतगोसौ विभावसौ। कुरुनंदन, सूर्य का व्यासगत विस्तार 10,000 योजन है और उनकी परिधि या मंडल का विस्तार 30,000 योजन है तथा उनकी विपुलता 5,800 योजन की है। अनग, इस प्रकार शीघ्रगामी परम उदार भगवान सूर्य के त्रिविध विस्तार का वर्णन सुना जाता है। एतत् प्रमाणम् अर्कस्य निर्दिष्टम् इव भारत सहुराम सराहुच्छादयत्येतौ यथाकालं महत्तया चन्द्रादित्यो महाराज संक्षेपोऽयम् उदाहृतः इत्येतत्ते महाराज पृच्छत सातचक्षुषा सर्वमुक्तं यथा तत्त्वं तस्मात् समं मवाप्नुहि। भारत, यहाँ सूर्य का प्रमाण बताया गया। इन दोनों से अधिक विस्तार रखने के कारण राहु यथा समय इन सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित कर लेता है। महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार शास्त्र दृष्टि से ग्रहों के विषय में संक्षेप से बताया गया। ये सारी बातें मैंने आपके सामने यथार्थ रूप से उपस्थित की है, अतः आप शांति धारण कीजिए। यथोदिष्टम मया प्रोक्तम सन्निर्माण मितम जगत तस्मादाश्वास कौरव्य पुत्रम दुर्योधनम प्रति। इस जगत का स्वरूप कैसा है और इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सब बातें मैंने शास्त्रोक्त रीति से बताई है। अतः कुरुनंदन, आप अपने पुत्र दुर्योधन की ओर से निश्चिंत रहिए। सत्वेदं भरतश्रेष्ठ भूमि पर्व मनोनुगम श्रीमान भवति राजन् सिद्धार्थ साधु सम्मत आयुर्बलम चकृतिश्च तस्य तेजस्य वर्धते। भरतश्रेष्ठ, जो राजा इस भूमि पर्व को मनोयोग पूर्वक सुनता है वह स्त्री संपन्न सफल मनोरथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित होता है और उसके बल आयु कीर्ति तथा तेज की वृद्धि होती है। यह श्रृणोति महीपाल परमणिदम यतव्रत प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव च पितामहः। भोपाल, जो मनुष्य दृढ़तापूर्वक संयम एवं व्रत का पालन करते हुए प्रत्येक पर्व के दिन इस प्रसंग को सुनता है उसके पितर और पितामह पूर्ण तृप्त होते हैं। इदं तु भारतं वर्षं यत्र वर्तामहे वयम् पूर्वै प्रवर्तितं पुण्यं तत्सर्वं श्रुतवानथि। राजन, जिसमें हम लोग निवास करते हैं और जहां हमारे पूर्वजों ने पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है यह वही भारतवर्ष है। आपने इसका पूरा पूरा वर्णन सुन लिया है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भूमि पर्वणि उत्तर द्वीपादि संस्थान मंडले द्वादशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भूमि पर्व में उत्तर द्वीपादि संस्थान वर्णन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ।